kinacho nishangaza mimi, kwanini watu wanisema sema, eti pesa napata wapi na hali nzuri ya maisha, wakati mimi mkulima nina shamba la kutosha, ninalima mazao mengi ya chakula na biashara. Ukulima ulianza zamani, tangu enzi za mababu, walizingatia kilimo, wengi wao wakafanikiwa. Leo imekuwa kero, unisema mitani, cha kushangaza nini, mimi mwana wa Abdala. Cha kushangaza nini, mimi mwana wa Abdala. Zamani tangu enzi za mababu, walizingatia kilimo, wengi wao wakafanikiwa. Leo imekuwa kero, unisema mitani, cha kushangaza nini, mimi mwana wa Abdala. Cha kushangaza nini, mimi mwana wa Abdala. Acheni maneno yenu, enyi walimwengu, mafanikio yangu nimeyapata kwa kilimo. Nilijizatiti nikalima kupona, wakati ule mliona ninajisumbua. Acheni maneno yenu, enyi walimwengu, mafanikio yangu nimeyapata kwa kilimo. Pesa zangu na mafanikio yote haya huu, vyote hivyo nimevipata kwa kilimo. Acheni maneno yenu, enyi walimwengu, mafanikio yangu nimeyapata kwa kilimo. Adamu tumeumbwa kuhangaika, hangaikeni nanyi mtafanikiwa. Acheni maneno yenu, enyi walimwengu, mafanikio yangu nimeyapata kwa kilimo. Fanya kazi, lazima muweke malengo jama, ili mfike hapo jama, mnapotarajia. Acheni maneno yenu, enyi walimwengu, mafanikio yangu nimeyapata kwa kilimo. Nilijizatiti nikalima kufa na kupona, wakati ule niliona ninajisumbua. Acheni maneno yenu, enyi walimwengu, mafanikio yangu nimeyapata kwa kilimo. Pesa zangu na mafanikio yote haya, vyote hivyo pata kwa kilimo. Acheni maneno yenu, enyi walimwengu, mafanikio yangu nimeyapata kwa kilimo. Binadamu tumeumbwa kuhangaika, hangaikeni nanyi mtafanikiwa. Acheni maneno yenu, enyi walimwengu, mafanikio yangu nimeyapata kwa kilimo. Fanya kazi, lazima muweke malengo jama, ili mfike hapo jama, mnapotarajia. Acheni maneno yenu, enyi walimwengu, mafanikio yangu nimeyapata kwa kilimo. Acheni maneno yenu, enyi walimwengu, mafanikio yangu nimeyapata kwa kilimo.